Вынаходнік Казімір Семянович. Мінуўшчына нашай краіны славутая не толькі сваімі выдатнымі палітыкамі, ваярамі, асветнікамі і паэтамі. Сярод нашых далёкіх продкаў былі і знакамітыя вучоныя вынаходнікі. Яны нашмат апярэджвалі свой час. 400 годдзі таму адукаваныя людзі ўсёй Еўропы захапляліся талентам аднаго з такіх людзей – беларуса Казіміра Семяновіча. Патрыёт вялікага княства. Звестак пра гэтага выдатнага чалавека захавалася не шмат. Дакладна невядомыя ні год, ні месца нараджэння Казіміра Семяновіча. Гісторыкі мяркуюць, што ён з'явіўся на свет 400 гадоў назад, а здарылася гэта ў віцебскім ваяводстве. Беларусы ў тыя часы называлі сябе ліцвінамі, гэта значыць жыхарамі вялікага княства літоўскага, якое было беларускай дзяржавай. Ліцвінам заўсёды з гонарам называў сябе Казімір Семянович, прычым рабіў гэта і на радзіме, і жывучы далёка ад Беларусі. За тысячы кіламетраў ад роднай зямлі ён прачула пісаў у сваёй кнізе «Сэрца кліча туды, дзе жыве мой народ, дзе ў купальскую ноч на вуліцах гарадоў і на лугах збіраецца мноства людзей, каб каля запаленых вогнішчаў спраўляць карагоды і вясёлыя танцы». Казімір паходзіў з шляхецкай сям'і. Найпершым абавязкам нашай шляхты была абарона дзяржавы ад ворагаў. Абарона бацькаўшчыны. Пасля навучання ў школе-калегіуме Семяновічу таксама давялося ўзяць у рукі зброю. Ён удзельнічаў у войнах Рэчы Паспалітай з маскоўскай дзяржавай і з татарамі. У бітвах Казімір быў заўсёды рашучы і мужны, хоць лічыў войны найбольшай бядою на свеце. Трапіўшы ў войска, Семянович адразу зацікавіўся артылерыяй, навукай пра гарматы і іхняе баявое выкарыстанне. Артылерысты лічыліся на вайне галоўнымі. Ад іх майстэрства вельмі часта залежала перамога. У адной з бітваў з татарамі Казіміра вельмі ўразілі дзеянні непрыяцельскіх піратэхнікаў, майстроў, што займаліся вырабам гаручых сумесяў і сігнальных агнёў. Татарскія піратэхнікі зрабілі тады густую дымавую заслону і выратавалі сваю конніцу ад разгрому. Казімір Семянович намерыўся прысвяціць вывучэнню артылерыі і піратэхнікі ўсё сваё жыццё. Дзеля гэтага ён старанна займаўся арыфметыкай, геаметрыяй, механікай, фізікай, хіміяй ды шмат якімі іншымі навукамі. Сілы ў гэтай цяжкай працы дадавала яму, як ён прызнаваўся, шчырае жаданне паслужыць бацькаўшчыне і сваім суродзічам. Падарожжа ў Галандыю. Каб паглыбіць свае навуковыя веды, Казімір Семянович выпраўляецца ў далёкую Галандыю. Грошы на падарожжа даў яму сам вялікі князь і кароль Уладзіслаў IV. Гаспадар нашай дзяржавы вылучыў Казіміра сярод астатніх артылерыстаў. Гэта адбылося дзякуючы яго таленту, розуму і працавітасці. Вельмі важна было і тое, што Семянович выдатна ведаў замежныя мовы – лацінскую, грэцкую, нямецкую, ды яшчэ некалькі. Галандыя была тады адной з найбольш перадавых краінаў у Еўропе. Яна мела багатыя бібліятэкі і добра развітую навуку. У Галандыі было моцнае войска з добрай артылерыяй. Семянович шмат чытаў, рабіў сотні старонак выпісаў і замалёвак, вывучаў дасягненні галандскіх гарматнікаў. Наш вучоны суайчыннік задумаў напісаць сваю кнігу, прысвечаную артылерыі. Ён распачаў доследы з порахам і раскрываў усе новыя таямніцы гэтага небяспечнага рэчыва. У Галандыі ішла вайна за незалежнасць ад іспанскага караля. Як спрактыкаваны інжынер-гарматнік, Семянович удзельнічаў у аблозе розных гарадоў і заслужыў баявы галандскі ордэн. Адначасова ён, часта пад варожымі кулямі, вёў свае навуковыя назіранні. Галандцы паважалі беларуса Семяновича не толькі за смеласць, але і за шматлікія вынаходкі, якія паліпшалі баявыя гарматы. Вялікае мастацтва артылерыі. Праз 2 гады вялікі князь і кароль Уладзіслаў IV прыслаў Семяновічу загад вярнуцца на радзіму і прызначыў яго на высокую пасаду намесніка начальніка каралеўскай артылерыі. Нягледзячы на нялёгкія дзяржаўныя клопаты, Казімір Семянович працягваў працу над сваёй кнігай пра артылерыю і піратэхніку. Дзеля яе завяршэння ён папрасіў дазволу пакінуць службу і зноў паехаў у Галандыю. Кніга нашага вучонага-суайчынніка была надрукаваная ў 1650 годзе ў горадзе Амстэрдаме. Яна называлася «Вялікае мастацтва артылерыі». Семянович напісаў яе на лацінскай мове, якую тады добра ведалі адукаваныя людзі ў кожнай еўрапейскай краіне, у тым ліку і ў вялікім княстве літоўскім. У сваёй працы Семянович падрабязна пісаў пра гарматы розных відаў. Ён патлумачыў, як правільна выбраць іхні калібр, як атрымаць неабходны сплаў металаў і добры порах. Кніга мела больш за 200 дасканалых малюнкаў, складаных схемаў і табліцаў. Асобны і найкаштоўнейшы раздзел вялікага мастацтва артылерыі быў прысвечаны ракетам. Беларус Казімір Семянович упершыню ў свеце вынайшаў шматступеневую ракету. Ён зрабіў таксама шмат іншых вынаходак, якія і сёння выкарыстоўваюцца ў ракетабудаванні. За гэтыя заслугі Казіміра Семяновича справядліва называюць дзядулем ракетнай тэхнікі. Еўрапейская слава. Канец жыцця нашага вынаходніка ахутаны таямніцаю. Прыкладна праз год пасля выхаду кнігі «Вялікае мастацтва артылерыі» зямны шлях Семяновича абарваўся. Магчыма, ён загінуў падчас сваіх небяспечных доследаў. Магчыма, быў забіты нейкімі зайздроснікамі і супернікамі, якія лічылі, што Казімір выдаў іхнія прафесійныя сакрэты. Жыццё вучонага працягвалася ў ягонай кнізе. Не прамінула і года, як «Вялікае мастацтва артылерыі» пераклалі на французскую мову. Потым з'явіліся пераклады на галандскую, нямецкую, дацкую, англійскую. Паўтара стагоддзя кніга Семяновича была найлепшым у Еўропе падручнікам артылерыі і ракетабудавання. Калі вам хто скажа, што шматступеневую ракету вынайшаў расійскі вучоны Канстанцін Цалкоўскі, растлумачце, што ў сапраўднасці ўсё было іначай. Больш чым за 250 гадоў да Цалкоўскага гэта зрабіў выдатны беларускі вынаходнік Казімір Семянович. Пытанні і заданні. Дзе нарадзіўся Казімір Семянович? Што ты даведаўся пра ягоны ўдзел у абароне нашай бацькаўшчыны? Дзеля чаго Семянович паехаў у Галандыю? Чым ён там займаўся? Як называецца кніга Семяновіча? Дзе і на якой мове яна была надрукавана? На якія мовы была перакладзена кніга «Вялікае мастацтва артылерыі»? Чаму Казіміра Семяновіча называюць дзядулем ракетнай тэхнікі?